بانگ زدم من که دل مست کجا می رود، گفت شهنشه خموش جانب ما می رود. گفتم تو با منی دم ز درون میزنی، پس دل من از برون خیره چرا میرود. گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، سوی خیال خطا بهر قضا می رود. گه مثل آفتاب گنج زمین می شود، گه چو دعای رسول سوی سما می رود. بر اثر دل برو تا تو ببینی درون، بر اثر دل برو تا تو ببینی درون، سبزه و گل می دمد جوی وفا می رود. صورت بخش جهان ساده و بی صورت است، آن سر و پای همه بی سر و پا می رود. دل مثل روزن است، خانه به دور روشن است، تن به فنا می رود، دل به بقا می رود. فتنه برانگیخت دل، خون شهان ریخت دل، با همه آمیخت دل، گرچه جدا می رود. گفتم جادو کسی سست بخندید و گفت، سحر اثر کی کند، ذکر خدا می رود. بانگ زدم من که دل مست کجا می رود. گفت شهنشه خموش، گفت شهنشه خموش، جانب ما می رود. جانب ما می رود.